نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم قوا انفسكم واهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو الحمدلله مونږ او تاسو په یو ډېر مبارک نسبت را جمع شوي یو هغه د دې خبرې سوچ او فکر دی چې ماشاءالله زمونگ اوستا سدا بچی دی آئندہ نسل لے آو د دوی د دینداری د پرورش او د شریعت مطابق د پالنی او فکر دے داستا سو یولوی سعادت دے چی دی منتظمین د مدرسی او قاری سے واللہ د دوی پا عمر علم کی خیر برکت واچائی پدی نسبت تاسو را جمع کړی چې د دې خپل بچو د مستقبل د دوی د قبر او د آخرت جوړول فکر به زموږ استاد سو څنګه زمای زتمند زموږ استاد سو د دې ژوندۍ یو مقصد دی یو زموږ د ژوند ضرورت دی تاسو ګورئ دا دنیا عالمي اسباب ده سوک زمیداری کوي سوک دکانداران دي سوک نوکرۍ کوي دا سمره د دنیا اسباب د معیشت چې ګورئ دا زموږ د ژوند مقصد نه ده دا زموږ د ضرورت ده مقصد زموږ دا ده چې موږ په خپل مخپل رب پیژنو خپل دینو پیژنو او زمونږ دا بچیم د دین اسلام نه خبر شي دغه شان د کنا د دنیا تعلیمونه دا زمونږ په شریعت کې منع نه دي زمونږ شریعت د دې مخالفت نه کوي بلکې د دې خبرې تایید کوي چې زمونږ دا بچی د لوی لوی ډاکټران جوړ شي دا د لوی لوی انجینران جوړ شي دا د دې قوم او د ملک لوی لوی خادمان جوړ شي خدا زموږ ضرورت دی د ژوند مقصد نه دی د ژوند مقصد مدار زمای عزت مندو چې په دې ځن کدن کې وسنګ کامیابی وو په دې قبر کې د عذاب نه وسنګ خلاصي وو د میدان محشر د شرمندګو نه بسنګ خلاصيږو. هغه مقصد زموږ په کالج او سکول او دکان او نوکری او پټی کې نه پوره کیږي که پوره کیږي. دا زموږ استادو د رب العالمین د طرف نه او د خپل حبیب چې موږ او تاسو امتیان وي د دې طرف نه یو ذمہواری ده چې د خپل بچو د قبر او د آخرت جوړولو فکر وکاو. تاسو سوچ وکئ د دې بچو عزتمندو والدینو تاسو ګوره د دې خپل بچو د ګرمۍ د سردۍ غم او فکر کوئ. د دې د ګرمۍ او د سردۍ د اسباب او د پارا تاسو شپه او ورځ منډي وهئ. څوک په ملکی څوک ملک نه بار ځان نخولی او باسئ د دې د پارا چې دا نیمګړی او فانی دنیا زموږ د بچو خیسته شي. پوکه یو والد او والدین د بچو د نیمګړی او د فانی ژوند خکول کوشش کوي خود الله د عذاب او د جهنم نه د خلاصولو کوشش نه کوي نو دا سمجھدار والد نه دی. کدا سمجھدار در لخکاری سبب دغه بچی ګورستا سودا کمی لونه دی دا کم بچی دی قسم د پرز د قیامت بدای والدین د گریوان نه دی چې بابا جی تا خو زما د دنیوي حیا فکر کولو زما د ګرمۍ فکر د کولو زما د سردۍ فکر د کولو زما د خوراک او د دوايي او زما د جامو تا سره فکر او تا خو زما د آخرت فکر نه کړی دا دنیا خو زما د ژوند ختمې دوهوالا دا او ډېر خپته لګی. تاسو د خپل کلی کې وګورئ کم جماعت له چرازی نو لک سوچو کئی چی دیڑم بی صف کی غسپینگیری ناسو اچھر پلاڑا داڑی را خپت لگی چی دی مخ کی صف کی بناستو خبر خبر وا حی حیا وا او دا اجری او مساجد پی خیستخ کار دلی چھر پلاڑا دا سی سورز پس زمونگا استاسم زمائی عزت مندو ترلی دا نقشی ٹولی ختمی گی. اللہ وی ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق. اے زما بندگانو دا سمر نمونی او نقشی چگوری او تاسو سردی دا ټول بختم شی فنا بپراشی او دا اللہ سر چس دین وغ باقی دی. کوشش بدا کوئی زما عزت مندو په بچو تعلیم وکای خدا د موږ د بچو او زموږ استادو د ژوند مقصد دی. مقصد مدار د مسجد کې چې دا واړو واړو بچی ناشتي ادا غره د غیب سو دا راځي راستر کې پټی شي نو پته به لګي چې دا د چا بچی قران ویلې عالم دی او مسجد ته راتلو دل سملاویږي تاسو نه تاسو کو اما تاسو تمخ کې ویجې د دنیوي ډاکټرۍ او د انجینرۍ او تعلیمونو زموږ شریعت خلاف نه دی. د تمامي دنیا ډاکټران کرا جمع شي توجه مو ده سو کسان به جنت لبوزي پرز د قیامت. د تمامي دنیا انجینران کرا جمع شي سو کسان به جنت لبوزي مله به جواب راکوي ته خو نه یې کنه یو نشي بوتل او قسم دې دا ماشومان چې حفظ یو کو دا ماشومان چې حفظ یو کو نو یو یو ماشوم به د کور هغه لس کسان جنت تبوزی چې د ګناهونو د وجه نه بد جهنم د تلو فیصله شوی. دا ګورډر لوی معتبرې ده خو کستاس ورته سوچ وی یک استاد دې کلی کې او داسې معتبر سړې وی کینې بچې تاسو کې نه کینې کینې بچې کستا سو په دې کلی کې او دومره معتبر سړې وي توجه غواړم ما ته ګورې دی چې یو لس کسان د پانسۍ په کوټه کې دي او غلاړو لس واړې د لاس اونی ولاو به تاسو یې د پانسۍ د کوټې نه رويستل دا به یو لوی کارنامه غړی کنه به غړی قسم دې دا واړو واړو حافظان چې دا تاسو په نن حفظ کوي د دای مور افلار بداسي کړی د دای رونو رشتہ دارو بداسي کړی چې الله به فیصلو کی چې جهنم ورته فرض او واجب او ملائکو لبوی وروی غرزوی خودغ حافظ چې مخل شي نو الله بده د شفاعت قبول او منظور کی او دا مور پلار لس کسان بده اور نرو باسی دا سی ڈاکٹر کو لشی دا ټولی دنیا ڈاکٹران کرا جمع کی قسم دے که یو تانی د جهنم د اور نخلاص تو دا ټولی دنیا انجینئران وزیران را جمع کا یو کس د اور نخلاصو لنشی دا دی لپار زمائی زتمند فکر دے مونگ مخ کی یو علاقہ کی پاتیو نیو کس دا چند تجرگی تا بوتلب ناغ کس لک عملی لحاظ سر زما ډیر کمزور ہے یو کس رست و ناس تو نما تا آغا مخ کسی جمانے ور سر زما ناس تم ناما لوئی وی زما خو پا جنت کی نیم تا جوڑ شو پا نیم کے کار روان دے رسو سڑی مانے خبر اب بتاو لگی جدا سڑی خو بدا ملے دے بیامیا پوئی کو ایغا مرگری ما تداوی چی زما بچی پینزل لسپاری یادی کی او پینزل لسور تپاتی دی او سید العالمین دا مبارک خلین روتی چی دا چا بچی قرآن ہوئی او دا والدین اگر کد دنیا گنہگار دی خودی مسلمانان خبر مانے خوب ہوئی گئی کنا اے دا دنیا گنہگاران دی خودی مسلمانان نوی دی والدین و تب یو دا سے تاج اللہ پر ازد قیامت ور پسر کی قسم دے کد دنیا دا انور مو پدی جماعت کے راکس کو نو دور رنا بے نیچ سمر رنا بدا غتا جوی دا شے دا وزمائی عزت مندو دا غیب سو دا را دا جس تر کی پٹی شی پتہ بلے کی او دا دی علم نے دا دی خبر رست رازی دے برت یو خبر در لکم و یو غٹ افسر او یو لیونے ناستو اکثر چې دا لولی افسران غریبانان د نوکرۍ نوزي رسو کې خبرو علني خو یې ماشوم کې نو لې یلی ونه د لاس نیولې ځکه نور خلک خوزګار نه کنه نو یلی ونی او یو غټ افسر خبره کوله علي ونه ولوي تاسو څنګه ژوند تیر کو نا غټ افسر ولوي چې ما دا پاس کو نو بیا کرنل شوم کرنل یې نه پس بریګیډیر شوم بیا جرنل یې پوری ورسېدم وی اوس څنګه نا افسر ورته اوس یې سم نه او یا علی ونی ولئی تو کو زما غنتی زم سنی موتم سنی وی گئی خبر والے د دنیا غټه موتبری و یو سورج پسی سم نی کہی وتا سلو د دنیا غټه نا غټه موتبری بس یو سورج پسی سم نشتا او دا خو چې سور رس سترګی پټی شي کنه نو بیا و پته لګی چې دا بچی قران ویله کوشش کوي دا الله بندگانو توجه دی طرف لو کوي توجہ دی طرف تاو که خپل بچی راولے دا بتاسو لپتاو لگی چی دا بچی تاسو جماعت در آوستلو سپی ملاوی دل امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو نم نظمون بچی بچی خبر دی امام بخاری رحم اللہ پا دی امت مانے دے لوی احسان دے دیگو را یتیم پاتے دے اغمور دے دو گتی ننی ولے او در پا در گرزو لے نن بیتا سلو آم اغا مور تبی پا قبر که اللہ سبر لوی جرور کئی پشپاڑ اسکالا کی بخاری شریف لیکلے در روزی شریف سر مدینہ منورہ امام بخاری رحم اللہ ادام یا استاد یا ازل درس کیوئے دے معشوم ناس تے ویڑمی غواڑی چی او دا سے شخص اللہ پیدا کے چی دے نبی علیہ السلام دا احادیث و صحیح ذخیرے را جمع کے او دے امت تجو کی خیر واقع شوئے امام بخاری زړه کې دا خبره کې خو چې د استاد دا خبره به زه تر سره رسوم شپاړس کال کې بخاری شریف لیکلې او هر حدیث چې لیکلې نو ور سره غسل کړي استخاره کړي علم په امام بخاری رحم الله چا کړي یتیم فاتو خپل مور په کړي او ایمو علم په کول غره کوم مور چې د بچی د دین فکر کوي نو اسیم د مور خپلار دعاګانې قبليږي خو بیا دې ډېرې کوي امام بخاری رحمت الله علیه وړو کوالی کډون سترګو دواړو نظر کار پرې نو مورې جړل چې زما خود دې بچی بارا کې ډېر لوی سوچ فکر دې خډون شو نو دې شپې مورې خوب ویني حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدو او په خوب کې ورته وی بی خفکه غما ته جاړ استاد بچی نظر الله واپس کو چې مور را پاسې دړون بچي الله روخ کړي دا غره فخر دے چې دا بچی تر دې مدرسې را رسوي دا بچی د موږ دی عالمانو کې اوکس لیکي کړي چې زبغه کوړه د طالبای نرالم نو چې د بشم راپا بسې دم نو سپلای به می پالې شوې توجه مو وکنه یره دا ما سپلای شو پالش کوي چې زره مدرسې نراشم کوړه نو ویو ځل می ځانو د کړو قتل می والد صاحب می سپلای پالش کوي نو زه په جړا شوم چې ته ما والد استا په زار خو به ګرځو وی ما ته می غوالد وی جی بچیا په دې نیت ستاره سپلای د سمو پالش کو مې نه چې ته زما بچي ته د الله د پیغمبر وارث اے د الله د حبیب وارثان جوړیږي دغه بچي دا بچي به حافظان جوړیږي دا به عالمان جوړیږي او قسم دې دی یو بچی د دینداري د وجنه پټول کور کې الله خیر راولي پټول کور کې الله برکات راولي زما عزت مندو دې طرف ته توجه کړئ الہ العالمین وای ما چې کوم آیات تاسو وړاندې دی ولستو اے الله ډیر مهربان دی د مور پلار نه زیات مهربان دی زمونږ استادو ګور ډیر مهربان رب دی دومره مهربانی د مور نشتا سمره مهربانی چې د رب العالمین دا دیو جن زمونږ دی سلفو کې یو عالم ترشه محمد ابن سیرین رحمه الله و ایدل یورس چاوی چې ک پرز د قیامت درته الله وای چې مور پلار در سره حساب وکي ک الله نو ته بسوي توجه وکړه پرز د قیامت درته رب العالمین وای چې در سره حساب وکم ک مور پلار نو دیو فرمایل چې زبوام چې نه مور پلار دې نه کوي ما سره دې الله حساب وکي زما د مور پلار رحم در رب العالمین درهم عمر نه دی الله ارحم الراحمین دې د الله حبیب په قسم خورلې یو ځل یو صحابي نبی رسول سلام سره په سفر کې و مشکات شریف کې حدیث ته نورو کتابونو ذکر کړي د الله حبیب قضاء حاجت ته لاړو یو صحابي لاړو پجاله کې د مرغۍ بچی پراتو هغه د صادر په پولیس کا او جولای کې راوا غستر ناغمور د پرندو رانه مزانې په بچو را غټکو عوام په دې جولای کې کې ناستا ور د پرندې طبیعت دا دی چې انسان نه تخفي لیکن د بچو هغه شفقت دا غي نزان هیر کو د الله حبیب تاسو تعجب کوی چې دا پرنده په دې بچو سمره رحم کوي وی زما د اغه ذات باندې قسم وی چې زما روح د اغلاس کړي رب العالمین په خپل بندگانو د دینم زیات مهربان دی زمونږ استاد مهربان رب مونږ ته سوې فرمایا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نارا ایمان والو زانونا بچو ساتی او دا خپل بال بچ بچو ساتی دا جهنم دا اورنا دا قو امر دے وی دا زان ساتل او دا بچو ساتل دا اورنا دربان فرض دی تاسو توام زمونگ دا بچی با پا پٹی کی پا دکان کی پا کالج و یونیورسٹی کی دا اورنا خلاصی کی که دا جماعت پا ماحول کی بخلاصی کی دا غره اقل نه چې ته د بچی د نیمګړي دنیا فکر کې او دا غه د اخرت غ فکر دې څه کړې دا اخرت فکر دې هېر کړې سبب دې خپل بچی دشمن چې تا غ زما د نیمګړي دنیا فکر کولو او زما د اخرت فکر دې نه کولو ور د دنیا په هکې اخیارانو کې لقمان حکیم رحمت الله تعالی علیه تیر شوه داغه د حکمت خبرې دای سوې یا بنی لا تشرک بالله تلاوت خو کوي کنه دا د بچی د دنیا غم نه کوي د بچی د اخرت او د قبر غم کوي وای بچیا ګوره الله سره شرک نه کوي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم اے بچی اگر اللہ سرسوک شرک وی صدار جوڑنکی یقیناً شرک ظلم دے عظیم الشان نگورا دخپل بچی فکر اکڑے دادا انبیاء علیہ السلام طریقہ دا حضرت یعقوب علیہ السلام اول پارک اللہ وی جکل وفات کی دو نوی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الہ العالمین و آیات حاضر و ایک حاضر نہ وئی چې کله زما بند یعقوب علیہ السلام تمر گرا نزدې شو بچی را جمع کل خپل بچو ته سوئی ما تعبدون من بعدی اے زما بچو زدر نروان ما نفس بد چا عبادت او بندگی کوئی ور اقرار پی اخلی دا الله دا وحدانیت خپل بچو ته د ایمان او د توحید خبره بخایې په همدا کنا نن ګره موږ دین نړۍ رشي او زه چې چرته لاړ شم نخا مخا بیان کې اوس دا یو تپوس کوم تاسو نه ام کو ماشاءالله زموږ د مسلمانانو وطن دی او دی پښتنو ته اسلام د صحابه کرامو د دور نه رسیدلې ازمږ استاد محترم او شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان نور الله مرقده ایو فرمایل وای د سو قومونو تاریخ د جدی اسلام روړ نو به د دین نه پریخه یو پکې پښتون قوم ده ماشاءالله دا د پښتنو تاریخ ده د صحابه د دور نه پښتانو مسلمانان دي ا مشران خو د خاور د لاندې شول د برتانی انګریزانو په دې ملک سل کال حکومت کړه سمرا قسم دې دا پښتانو کلی جان کای دا سه بسو پیدا نه کای چې یو سړی دې انګریز کړي مسلمان د دین نه اوري نه خو یو خبر ورسره یا پښتين اسلام او دین پریزم نه خوځ دکای ایم نه وګه په خبره باندې دین پریزم نه خو دین زدکای ایم نه نظم عزتمند مونږ پش په پش په اسلام کې راغلی یو هو که زموږ عوام نه تپوسو کې چې شرک سته وای نه جاله چل نه ورس یک تاسو نه څوک تپوسو چې شرک سته وای د چې شرک پیژنې نه نظام به څنګه بچ کوو نظر در لوام دا به یادوي او دا بچی به یادې خپل منځ کې څه کوي هي او شی چې او پیژنې نظام به ته بچ کې لکه تاسو لوی نو پیژندري مو دي چې مار دې نو چې مار وې نه نو وج نه یې لرګي ور پس راخله ادا ما شومان کله مار لاسو کې ګرځي تاسو ګورو کتري چې رسپې خطرناک شی دی نو لوی سره د سپین نظام ساتي وي به نه چی اما شومان ولا په خله کې لاس ور دن نه کوي ځکه پیژنې نه نو یو شی چې پیژنې نه نو ځان به ته سو ساتي نو د شرک دوه تعریفونه زموږ عالمانو کړي زی در لکوم چې دا در ته یاد وي یو د شرک تعریف دا ده چې جمله عبادت دی یو الله حق دی چا حق دی سمر عبادتونه چې دی رکو سجدا جزای سرو دیدل حج زکات روزه دا چا ده پاره دی دا عبادتونه ما سیوا د الله نه بل چا لکول هغه بل څوک اسمان نه زمکا دا نور دے سپوږمۍ دا غټه دا مړ دے ژوند دے ولی دے شهید دے دا غ عبادت کول دي ته شرک وای الله دې موږ ته سوسیات به در لکنا ورزم د کلمې ترجمه هم دا لا اله الا الله بل هیڅوک د عبادت او بندګۍ مستحق نشته څوک دی یو الله نو یو د شرک معنا دا دا چې د ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندګۍ کول دی ته شرک وای دویم د شرک تعریف دا دی دا په کار د شمو او تاسو له یاد نو بچو ته وایو اے د الله خصوصی صفات دی هغه ته د خدای توب صفات وایي دا د الله پوره مختص دی د الله خصوصی صفات مخلوقات او تورکل دي تشرک وای اے هر ځای کې د ارچا आवाज او فریاد او ردو ولا سوق دي الله اے تاسو نوم ګور دا یو بند ته چې یو سړی خبرې کوي کدو درو شروع کې په پته پويږي زموږ د حافظان موږ مدرسو کې یې کنه نو کله حافظ اوس شاګردانو دو درو نه سبق اوري د چپو کسی نو هغه حافظ سی پویږي وي ته درو نه سبق اوري نو ته به کم کم هغه سمې پیږي ته خبره باندې یعنی یو حافظ به یو کس او کدو درو ولا ناس تی نو بیا غلطی پاتې شي قران شریف کچه پاتې شي دا د یو الله صفت د سوق پښتو کې جاړي سوق اردو کې جاړي او سوق د دنیا په نورو ژبو کې جاړي خدا هر چا په هر ژبه کې هر ځای فریاد اورېدو والا سوق دی یو الله رب دې توید الله د خدای توبه صفت بیماری سوق راولي لری کوي سوق عزت ورکول والا سوک دے، ذلت ورکول والا سوک دے، دا بچی چادر کڑی او دا اخلی سوک دے توید خدای تو صفات دا دا اللہ پوری خاص تی، دا بل چال ورکول دے تشرک وئی. عرض میں دا کول زمائی عزت مندو دا یولوی سعادت تے شکر با سیئے تاسو دی مشران نا تپوسو گئی زمون دی پاکستان اندوستان چیوزی دل تک شیف جایلم کولو نیزدی مدرسہ نوا دا دی دینا با دیو بند لطلر کچاری دل تا مدرسی وی قسم دے که زمون دا ملک دا خلق دیو بند لطلے وی دیو بند لطلل سبق تپوار اس ماشاءاللہ ہر محلی اللہ مدرسہ روستے الہ العالمین دی زمون حرم ہر جمعات مدرسہ جوڑا کی اس علم گور کور تراغلے کہ یو سڑے وئی چیز قرآن و سنت دکو نو پا ہر سڑے پا خپل مسجد کس دکولے شی کنا کہ زمونگ دا مین دی خوین دی با حیا چی پا کورونو کی دی کہ دی وئی مونگ دین زدکو نو پا خپل کلی کس دکولے شی کنی شی زدکولے او کہ دی نعمت ناشکری موقع نو سباب ہم دا اللہ پا دربار کیسی جواب نی ورڈے رو قومونو زمونگ استاذانو بجڑت دا دین نه دی دا الله حبیب فرمای و ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما تعرض الحیه الی جحرها. دا الله حبیب فرمای دین د مدینی منورې نه پیلاوی دل شروع کړ نو دا په ټوله دنیا کې ګرځي اخر کې بیا کم ځای لرازی مدینی منورې لا لکه مار د سوراخ نوزی نو ګرځي را ګرځي خو اخر کې مار کم ځای لرازی. اے دا دین د مدینه منورې نه را روان دي په یو علاقه کې ډیره واچي نو کده دغه علاقه په خلکو کې د علماو د دین د مدرسو قدر دي نو دا دین لته ډیره شي او کده دی خلکو ناشکری ده نو دا دین کړه والی بل زیل دي. قسم د بخارا چنن دروس د قبضې د لار دي دا او دا تبلیغ والا دوستان زینو په کې د مو زین نشته پا یو بخارا کی زمو استازان وی سلور سو مدرسی وی سورا سلور سو مدرسی وی گور شکر ادا کئی دا اللہ مندگانو دا خپل بچی مرو لی گئی دا گور واو را استاسو دا بچی چی اتم و لسم پاس کئی ندائی با دا قرآن حافظان شیوی بی ادا دا اللہ پتشتا دا قرآن دا حفظ سرد دی بچو دا ذہن تیزی گی وې په هر علم کې سړی لیونې کې خدا په ټوله دنیا کې پیدا نه کوي چې قرآن باندې څوک لیونې شوی د خپل بچی راولې ورسته دا بچی چې سبا قرآن په سینه کې دی د الله پی جنی قبر پی جنی نو کده ډاکټر شو کنه نو دا ډاکټری به د ټولو خلکو خدمت او استاد کور ته به پیسو سره دعا مرزي او کستا دا بچی د الله نه یریږي نه نو قسم دینن زموږ داسې ډاکټران دي اے د کافرو د خنداش موږ سره یو بوډا سره تبلیغ کې ډیر وخت لګول او سم ژوند دی الله دې عمر کې سره د ټولو مسلمانانو د نیکو اعمالو د پاره برکت واشي. او په سواد کې یو هندو ډاکټر نو یې غفسي واکو یو بوډای ول رااله ناغا د ډاکټر اغا خادم تی فسي واو او سوي ول تصدا شي کو وی هندو ډاکټر لوي مسلمان شوی اسا پیګای په خبر باندې وی فیس ته سیوا کړې مسلمان شوی اس نن موږ مسلمانی دا سه بدنامه کړې که یو ډاکټر دا الله نه یریږي او سمکار کوي که یو انجینر دا الله نه یریږي او سمکار کوي او کله الله نه یریږي وګوره یاد وساتئ قسم دې ډېر بچی چې دا الله نه یریږي او تعلیم لوي کړي په خپل پلار شرمېږي بیا کنه شرمېږي تاسو نو بیا خپل پلار باندې شرمېږي په خپل رشتہ دار باندې زما عزت مند شرمېږي نو کوشش وکړي چې خپل بچو باندې را لېږي ماشاءالله چې دې لسم او تم پاس کړي نو دوی نه به د قران شریف حافظان جوړي او دوی به د قران شریف ماشاءالله عالمان وي. سمره سمره بچی دي چې ماحول جوړ دي بلکې اوس خو ماشاءالله دې په لوګریا غرض می چاله وي میدان ملک د مسلمانانو دي اوس په سکولونو ادارو کې داخلی سره اول دالی کلی وې دلته ناظره او قران حفظ دے دی سکولونو عالم لپته ولګې د شامل د چا دے دا د مسلمانانو دے نو مسلمانان مو بچی پاغه اداره کې داخلي چې ورته قران خای ماشاور داسې چې کم سکولونو کې نشه دا به ان شاء الله دې ترازی دا به مجبور کیږي دیتا بلکې داسې ان شاء الله وخرا روان دے چې په یو مدرسه کې په یو سکول کې قران نه خای څوک باډو بچي داخلي نه نو دا ملک ماشاءالله د مسلمانانو دی، تاسو به د خپلو بچو فکر کوئ بل داسې کوئ یې په لګورې زمو دې پښتنو کې عادت ته خپل بچی له سنوي او استاد له وی خې او ټکاوه نو چې هغه ټکای نو بیا ورپسې جمعه ته جنگ لراځي پیګې خبره باندې نو بچی به په استادانو نه ټکوي اپ دې بینه سمو یو یو خيار امام خبره ته متوجه ده کنه نو یو مقتدی ورته وی چې استاد دا فلانه مقتدی دی فلانه فلانه گناه کئی و مونگ سر صف کی ادریگی او دے با دا مٹی ننیسی او زمونگ دا صف نبی بار کئی نا امام عالی مخیار و اگوی دے خما دی مقتدی سر جنگئی ادھا امامان کو دی چا دے جنگ واس نیشتا و دا امام قوڑشتا دے نا نا اگا امام مخیار و اگا مقتدی لے وی وی جے کل ما سر صف کی ادریگی کنن نتگو رضا با دے دا مٹی ننیسم و چون کې ما سره په موسلی ودریږي نه صف کې ویتاو سره ولاړ دي تی د لاس وو نیسا نو تاسو له مواده سم کوی چې خپل بچی تاسو نه کې وی وها نو چې وی وای نو بیا څه کوي جګل راځي کنه راځي وګوره سړی ته په والو نه راځي کوشش دا کوي زما عزت مندو تاسو بچی کنا وخت سکول لذي تاسو به فکر کوی کنه به کوی دارنګ کې غیر حاضری کوي نو ته دا غي فکر کې نو ته چوي دا ضرورت ته او دا مقصد اړو ته پوښنه کې بچي دې غیر حاضری کې که الله سبا در نه دا ته پوښو کې ور دین لبد دنیا نه پدرون نظر ګورې نو درنې گئی وا او که دین ته مود دنیا نه سپکو قتل قسم دې الله به مسپکای مونږ نن سیوای شه دین لور کو یو ځل یو سمجھدار سره مو سره درس کین کې نه اوس نه تاسو هغه شانو نه کوي نو یو بچی یو ځل فیل شو پدریم ځل فیل شو مالی وی که پدریم ځل فیل شو وی دینی مدرسه کې داخلو یعنی چې تاسو نه بیکار شنه بیا بس کوي دا څه ونه کوي چې اے قیمتي نه قیمتي بچی دین طرح ولای چې خن خدماغ د الله په کتاب او په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې استعمال شي خن خمال خن خشه د الله په دین بلګوي وره د قران شریف یو پارا په دې شروع کیږي فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الہ العالمین وید نیکی پا میدان کی دا کمال مرتبی او درجی ترسی دین چی پا نیکی کی با علد کمال درجہ حاصلے چی اولگ ویہ غمال چی کم سرم ڈیر میندا ایو سڑے دی پا لوگو رہے نوی جامعی دی واشولی او دا زڑی غریب لورکے دا خیرات تے دوڑائی در نسی واشو توی جیسی غرزون نو غریب لے ورکم خیرات تے وصل خیرات دا دی چی تازان نار پری خوبل لدے ورکا اگا جنت پدی ملاوی دی نبی دی سلام یوم المر آگلے و حدیث پاک دی مشکات شریف کی رازی نو دنہ بیبیانوی دی نبی دی سلام و دنہ بیبیانو نئی وفات شیوی دا الله دا حبیب خصوصیتو گن نکاحونا ورت جائزو یا امتی تا پا یو وقت دا سلورونا سیوا نکاحونا حرام دی یا امتی تا سری سلور نکاح اس گور باز اسلامی و ملکونو کی دا کافر و دا خوشحالولو دا پارا دا یوی نکانا بغیر نور و تسوی حرام ورتوی دا کافر و پا ملکونو کی دا قانون دے چی بدکاری قانونا روا کڑے او د یو نکاح بغیر نور نکاحونه حرام کړي په بعض اسلامی ملکونو کې دا کار خلق کړي چې یو نکاح بغیر خپل نکاح بند ده زموږ عالمانو لیکلي کې چا دا سي قانون جوړ کو او څوک په راضی دي چا په دسخطو کو دا ټول کافر کان کی سکیږي زکات الله حکم دے الله وی فن کی هو ما ثواب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع او کله وی و احل لکم ما وراء ذالکم نو دا اللہ حبیب نه حبیبیانو وی مل مراغه او خبر اولی گلو یو کور دا نو دا بی بی دا کور نه خبر راغه چی قربار قسم می دی پا غزات چی تی پا حق را لگلے دا بونا بغیر سشے نشتا بلی بی بی کرا نه کورنو کی دم رسنو چی یو مل مپی مرشوه مونږ نن څومره ناشکر یو هر څه ډیر دی خو څومره غټه ناشکر یو په نه کورونو کې دی یو مل مد مړې دو انتظار نو نو الله حبیبي سوکشته چې دا مل مب موړ کی نو یو نیک بخت صحابي دی ابو طلحه رضی الله عنه دوی قربان زبه موړ کړ نو بی بی تلاڑ وی سشتا اگه ورته دم ردی چی بد دی بچو کی گی نو وی خدا بچی پس طریقه او دکا او دا اللہ دا حبیب ملمده ما او تاب پا یو طریقه ملمسر کی نو که ملمسر نکینی نو عیب دی وی مما سر کینی ناس تو خروطای بنو خروج ملم مور شی از امون دی عالمانو لیکنی وی دا بچو حق مخ که دی و دا ملم رستو دی نو صحابی سنگ وی بچی اغلاوا او ملم بمڑاو نظم دی عالمانو کی بچو روٹای خوڑلی وخوی او سات پس بچی بیا گواری باز ایو خیاران خلکو چی کور تا ملمان راشی نو بچی زر زر مارکی وی جن ملمان مخی مو تنگی نا نو خی مارکی ملمان مخی پپیند دی بیا ناستی ماشومانو خود روڑای ٹیم نشتا کر ندا ماشومانو خوڑلی وگور ماشومانی او دکر او خپل خز خاون نارا تیرا کاو دا اللہ دا حبیب ملمے مور کو د شپې قران نازل شو پال نبی دے سلام ساری چې الله حبیب مزو کو نداسي مسک سوک لټول ابو طلحه رضی الله عنه ته وی وی بیگا استاو بی بی چې سکړی الله داسې راضی شوی چې بیا بنا راز نشي او یا تر اغلی وی اثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون الله و دې د خپل خلینا رو باسی بلې ورکه نو خشه بد الله په دین لګوي دا شان د کنا اې دې په وګورای کمو هتا سن الله پرز د قیامت تپو شنو کی او دې تپو شو کی چې دا دنیا بندت مسلمان ویتا دا منل چې دا ضرورت ته او دا دین دی مقصد نو تا خو ضرورت د مقصد د پاسه کړه تاسو لوا دا بچی جدل ترازی دا زموږ استاد سو د دوی د جوان مقصد دی نو ان شاء الله دې تاسو به کوي کنه دې خپل ادارې ته برازې ګور دي سره زموږ د پښتنو کې یو بل شی کم دی مالی تعاون بم دې خپل ادارو سره کوي ماشاءالله تاسو ګورې دې په لګورې زموږ په دې سکولونو کې چې کم معلمین حضرات دي قسم دې دایو دومره تنخای چې د مدرسې لسو مدرسین دومره نه دغه شان د کنه ده د سکول د یو معلم دومره تنخا ده چې د مدرسې د لسو معلمین دومره نه دام ته کمزوري ده کنه هم زموږ یو دینی کمزوري ده په کار دا چې موږ د خپل عالمانو سره ډېر مدد او نصرت کولې نو د خپل مدرسو کې مالم لګوي وردا پنجاب وال خلق دې نو دې کې شک نشته چې موزم د موږ او تاسو نه کم پښتانه منځونه ډېر کوي روجیم د موږ او تاسو مر لې نيسي وګوره په مدرسو خرچه کوي زمون پښتانه منځونم ډېر کوي روجیم ډېر نيسي ودای په مقدمو په ډز ډز لګای خو په دین نه لګای دا پیسې کور خپل په لوزي نو خپل پیسې کوشش کوي چې دا په مدرسو مساجد باندې ولګي خو هم دا کلام د خپل مدرسو کې تعاون کوي چې دا علما کرام غره ځنی وخت تاسو یو مدرس ته په مدرسه کې هغه غریب بچو ته سبق کوي خداغه بچی نار دي ناغله ذهني سکون نشته کنه بیت المال نشتا د حکومت ندی معلمین ته تنخواه نه ملاویږي د تاسو مسلمانان د دوی سره په صحیح طریقې څه کوي په صحیح طریقې تعاون کوي حتی تاسو نه غنیم خبر او ماشاءالله زره دین په نسبت په خپل ټول صوبه کې ګرځم په دې پښتنو مې یو قرض دی کې دې شي ګذل ته پوره شو خو هم را کنوام کنوام په پښتنو مې یو قرض دا دی چې په پښتنو کې داسې یو مسجد پیدا کړي چې داغي یو د سپینګری قبله لمخ کی او ای چې مونږ الله حاضر ناظر غړو مونږ د خپل امام له دمره تنخوا ورکو چې د داو د بچو ضرورت پی پوره کیږي په پښتنو کې دی په لوګورې تاسو چې جرګه پچا کوي د دوو روپو نو ای الله لمخ کا او مونږ له شا کدا څه ولوي کنه اے ورو خو دا پټی باندې مو جنگ دی په دې پیسو مو جنگ دی بس الله لمخ کا او مونږ له شا کای تاسو لوا د پیغمبر دا وارثان چې په مصلی در لولاړ دي ټول عمر بد د بارکه الله له شای کې کلب مخکوي د پښتنو یو مسجد را لوخی په دې ټول صوبه کې چې خپل امام له دمره تنخوا ور کوي چې یو د الله نه ریدل کې قبله له مخ کې او وی چې موږ دمره تنخوا ور کوو چې د داو د بچو گزارې پکې ورشل سل دیر دیر د خلکو تنخوا را او جاړي وي کار مې اگر درړې وسړې وي شل ډیر زره تنخواه مې ده چې میاش راځي په ما قرضي وړي دي ا دې امام سورۃ تنخواه پښتانه وي امام تنخواه بغوړي استاد وګوره دوا درې بچي او د امامانو بشي ډيري کلي کې تاسو لوا تاسو خاندانی منصوبه بندي منه دا مليان نه مني اخ مولانی چې شل بچي ني وي کوي په خبره باندې نو استاد دوا بچو په ډیر زره گزارن کیږي د خپل امامانو مبارک او سم تاسو قبله لمخت نو مخ کوي به کټولو بر بشای تاسو لوا لګور هر مسجد وال چې ناس دا سوچو کوي چې که پرز د قیامت الله وي چې بند تاسو رز مزو دروږي او نور حساب نکوم زما د پیغمبر وارث چې په مصلو ولاړو د دې حساب در سره کو بیا بس کوم و تاسو چې تعالی زما د پیغمبر وارث په منبر ولاړو په مصلو ولاړو او هغه 24 غنټه زمونږ لبا 24 غنټه ورکړي کني دي ورکړي دا چې تشوی چې تاسو امام صاحب ویلي چې اوس ما ختم دی او زما خود نو کرے ټیم ختم دی او جنازه بدل جنور روخي جی کوم با اوس نو کو کنه دولس بجی جنازه یو امام صاحب پکې حاضرې کنه کا د راځي تړي او کده شپې تړي ک بچی ما خام راځي او ک سار راځي خو چې سو وخت امام صاحب له قران کې خوده ولا خای نو کوشش وکید الله بندگانو خو هم دا څه کړه او ماشاءالله ګوره خپل ترتیب سره ستاسو دا کار روان دی دا واړ واړ بچی دی دا الله حافظان کی دا الله ستاسو دسترګو یا خواله کی دا د دنیا او د آخرت د کامیابی او سبب جوړ شي خدا سي کوشش کوي چې بچو باندې غیر حاضری مکوای مخبل مدرسه کې یو نصاب جوړ کړ ډیر خوشاله شو اسی سوکنه راځي زموږه مدرسه لک د کلی ډالر را نو چې بچي یو ورځ غیر حاضرو کې زمونږه حافظانو داسې کلاسونه جوړ کړی چې پلار به خامخا راځي اوس داسې ترتیب جوړ دی چې جوټي غواړي پلار خامخا راځي مونږ راکله ناکله یو زنانه بورکا کې راشي نو ذکر کې تپوس کوم وایس وایدای ماشوم مونږ بنا ته مدرسه د وای سبق وای د لور د پاره چټای د پاره راړ او که یو ورځ جوټیو کا قسم دې مورې بیا پړونه پسرای راځي چې دا اوسرو نو خدا خوشاله خبره ده کنه دا د خوشاله خبره ده تاسو هم داسې یو ترتیب جوړ کړئ تاسو لمدا مواب چې یو غیر حاضریو کی ورته پلار دی راواله هغه په نرمۍ وایي چې ستا دا بچی که سکول نه ځي نو ته په هغه خفه کیږي او چې دلته د الله کتاب له ناراضي په دین ولې دا تکلیف ناراضي تا ولې دا مقصد د ضرورت نم لاندې کو دا څه بکوي کنه بکوي دین ګوره په قدر د خدمت بکوي نو الله به زما عزت مندو مونږ او تاسو ته دین ملاوي کی په خوا به ورداسي په درسونو کې به پمینتونو وای خلک پرې خو امام مالک رحمت الله علیه په مسجد نبوي کې درس کول الله دې مونږ او تاسو حرم شریف لګوزي مسجد نبوي ان شاء الله الله مونږ یو ځای بوزي نا غزه کې الله د حبيب د روزي تعریف له یو دروازه ده دې دروازې ته امام مالک رحمت الله علیه تکیا واله وا او درس حدیث به اور کولو او په درس کې به روزانه دا خبره کوله تاسو به وره درس کې به امام مالک رحمت الله علیه روزانه دا خبره کوله کل یوخذ من قوله او يرد الا صاحب هذا القبر وی وره زما طالبانو شاگردانو دنیا کې چې څومره خلق دي څه خبره به د منلو او سبا درت کولوي مگر صاحب دې قبر نه دی ته الله د حبيب قبر ته وي د دې ټول خبرې منظور دي او کيو خبره چارت کا نه دا مسلمان نه دي امام مالک رحمت الله علیه درس لوی امام شافعی رحمت الله علیه راغله په درسونو کې په سفارشونو خلق کې ناستل نو داخله ورته نه ملاوي دا امام شافعی رحم الله وی چې زه د الله د حبیب په نسب کې دا د الله د حبیب سب قدر د پخوانو مسلمانانو کې را روان دي دا عرب یو دکتور د خپل کتابی پی دی کلی وَيُعَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ مُحَبَّتَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيُخْ پَلْ بَعَلْ بَجْلَ دَ رَسُولُ اللَّهِ دَ أَهْلِ بَيْتُ مُحَبَّتُ خَيْهِ اذا ما بچے ماشاءاللہ جامعہ کے دے ناغی و دغبانی و دکتور نبوی دسخط کولو ناغی چی بس وقت ختم دے پاسے دو نو یا چا چی بوتلے ماور توی دادا اللہ دا حبیب پاہل بیتو کے دے وی قسم دے پس پینا گی رکے ناستو او زر زر قلم راوا غستو او دسخطے ہوگا دسخطے ہوگا نو دا اللہ بندگانو دا اللہ بندگانو دی خپلو بچوتا دا مشرانو ادبو خیئے دوی ته د اهل بیت او ادب خو هي دا به ان شاء الله زدکیږي په دې ماحول د عالمانو کې. وګوره یاد وساتئ قسم دې دا ټول دنیا چې خوري د دې بچو د وجې خوري. کدی جمعات کې د قران دا چغي په دې مدرسو کې نه پورته کې دا دنیا بولټ شوی و. تاسو بار دنیا ته وګورئ بے حیائی او بے پرګری کوم ځای له ورسېدا رشوت کوم ځای ته ورسېدو قتلونه دا خو دغه ماشومان دي. اے مازیګر زمو د درې سو ماشومان جمعي نو چې مال سو کوئی دوار الوکا نو مونږ ټول نو خبره خطا شوی نو مازیګر چې سو بیمار نو زو دعا غواړم او غدری سو ماشومان وای امين. دا خو زمونږ استاد سو د نجات ذریعہ را بچي کچره دا نه وي نو خدا دنیا په ټول زمای عزت مند وس شي و دا بولټ شوی و دا بشیر علی گئی دا زمونږ استاد سو زمای عزت مندو د اخرت غټه را دغه بچی به سبا د شفاعت یو ذریعہ الٰہی العالمین جوړي دغه بچو په سبا ګور دا استاسو د قیامت پورې صدقه جاریه دا. نبی علیہ السلام فرمایلی وای کله چې بنی آدم مړ شي نو دا عمل نامه بند شي مگر د سو کسانو عمل نامه نه بندي یو صدقه جاریه. اې دا کم جمعات کې ناس یودا از مکه بچا ور کړی کنه یا بجوندی وی یا بو وفات وی قسم دې غنور سکه نن زمون په دې ناس ته کم دا غبره خدا دا بچا جوړ کړی کنه دې کی وسوک تعلیم کړي دا صدقه جاریه مدرسه به کوشش وکړي چې ماشاءالله مدرسې د زویل اور کړي ادي باندې ګورو کو فخر وکړي چې مدرسې د پارسی زویل نه باز ګورو نیکان خلک منکری لچی کړه را لوټیرو کسانو په دې جنگو یو زموږ مکه کې په مدرسه جوړه بل وی زموږ کې په جوړه ماشاءالله امت کې اوسم دا زور جذبه شته بیا موږ مدرسه و نو کوي باندې جنگو د بازي مسلمانانو یو وی زمو پکې کوي کنه بل وی زمو یو پکې مخ کې شو کوي او کنه ناغه مشر په جړه راغوي دا هم ما منلې وردا سي خلکم دنیا کې شته څنګه دې بل شاله ورکو ته دا منای جمعات کې ناس وی تر غیر راضی نه شو چې کوي سره بل غټي ویل را لوکو پیګه خبره نو جذبه ول رہی زما عزت مند د دین دا به مو پکاری دی په لګورې ګوره په دې مدرسو جمعهتونو لګوي ګوره سشته ده نا کسترګه مو پټیش وی قسم دې کدا بچې دې قرضم خلاصای دا بچې دې څه دې اتا سولاو توجه مو دا تاسو مور خپل پسې سو کل چې تاسو به دا بچی کې خو چې دې او کرلا بری دې کنه تاسو سو کل مور خپل پسې چې تا دا بچی به تاسو یو کې نو کوشش وکای خپل مال جان دا زمای عزت مند په دې دین باندې ولګوي الله دا مدرسه کامیاب کی او استاد صدا بشیری الله العالمین عالمان حافظان کی دا مهنت مکای ماشاءالله چې په دې کلی کې د بنات درسونه مشتاو چې هغه نورم شروع شي شي په خبره باندې دا سمرا د خوشحالی خبره دا اوس ما قاری صاحب له وی تاسو نه مخ کی الله دې دوی په عمر کې خیر برکت واچي سبا زمونږ د بناتو د فارغې دو ورځ د جمعې خطبه مو ول ور کړې تقریبا یو دویش بنات دي چې دای درې کال داسې پابندیو که په سبق باندې قسم دې ک باران دې ک سردی دای دا با حیا زنانه د کور نه وطن مډه رګرانه خبره ده په دې درې سلور کال کې د یو غیر حاضرې نه کړې نه سردای لکتری دا به مور پلانم په کار راشي دای بم په کار راشي الله مولا ناس ته خپل دربار کې قبول منظور کا او په دې بچو مو الله سترګې یخې کا الله دې ټول امت بچی نارینا او زنانا د خپل مور پلار او د استادانو د سترګو یخواله جوړ کی ګوره د سمجدار او خلقو د پار لوی د فکر خبره د خپل بچو تربیت ده استاسو احمد مواری صدا د دې خپل بچو صحیح تربیت کو دا تاسو یو غټه ذمہواری ده که د دې مو صحیح تربیت کو الله به مو اخرت جوړ کی او که د دې مو تربیت نو کو نا اخرت به مو زمای عزت کو دروان شي انامونه ان شاء الله ورکو دي بچو ته هغه نفس په بیا دعا کو تاسو داسې کوي بچی مرا لې گئی ادا قاری صاحب درس کوي خپل مرا دې څوک به د قران درس له راځي لا سجت کوي ټول کوشش کوي الله دې ټول له توفیق ورکړي د قران شریف درس له راځي دا یو یو ټکی اورې دل والا دې د خیر ذریعہ وکړي سبحان الله Thank you. زمن منا ته د کوم پوزیشنونو مخالم هغه بدل راځي.